Mucenicite, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii, au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta pe chinuitor au surpat, zdrobitau și ale demonilor, neputincioase îndrăzniri, pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. A toată faptura ziditorule, cel ce vremile și anii ai pus în tu puterea ta, stop.